قرآن محترم اور کو دا مولانا شان مندہ چاہ سے دا درس قرآن دا 97 نمبر 61 چپ منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری پا جماعت کی 25/4/2009 اور پا 2/5/2009 کی شعر دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاری توید سنت 61 این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مینک چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اندادا یادیکم التابوتو چرا بشی تاسو تا یو صندوق فیه سکینتن چاہی کے با سکون وی اتمنان وی من ربکم تطرفا در افساسنا و بقیتن او باقی ماندہ سیزن بوی مما دعا سنا ترکا آل موسیٰ چپریخی دی آل موسیٰ علیہ السلام و آل هارون او آل دا هارون علیہ السلام تحملوه الملائکہ راڑی با آغی لرا فرشتی ان لفی ذالکا یکینن پدیکی لآیتن خامخا دلیل دے لکم دفارستاسو ان کنتم مؤمنین کچری ایتاسو یکین کون کی فلما فصلا بسر کلا شجوداشا طالوت بالجنود طالوت دلخکر خپل سرا قال ویوی ان اللہ یکینن اللہ تعالی مبتلیکم ازمائش کوی پتا سبانی بنہر ویو نہر سرا فمن شربا بسا چاچی اس کلی منو دائنا فلیس ملنی بس اغبا نوی زمانا ومن لم یتعمو اوا چاچی انا سکلی دائنا فإنہو ملنی بس یکینانا اغبوی زمانا إلا من اغترفا مگر چاچی ڈک غرفتم بیدی یو چنگ پلاس پل سرا فشربو منو بسائی اسکلی داغینا إلا قلیلا منوم سواد لگو کسانو داغینا فلما جاوزه بسر کلا چه تیروتا دده نیرنا هوا طالوتا والذین و آکسان آمنو معه چه خبر من لوا داغسرا قالو اویدئی لا طاقت لنا اليوم نشته ده طاقت منگلرا نندرزی بی جالوتا ده مقابلی ده جالوتا و جنودی او ده لخکر ده قال الذین اویل آکسانو یظنون چی یکینی کو انہم ملاک اللہی یقیننا دئی ملاوی دن کی دی دا اللہ سرا کم من فیعتن قلیلتن سمرا زل لگے ڈلے غلبت غلبا کڑے دا فیعتن کثیرتن پڑلا ڈیربانے بیزن اللہ فتوفیق دا اللہ سرا واللہ مع الصابرین او اللہ تعالی سرد صبر کا ان کو دے ولما برزو او ارکلا چه مخامخ شدهی لجالوتا جالوتا و جنودی او لخکرو داغتا قالو اویدهی ربنا ای رب زمنگا افریقا علینا صبرن راتوی کا پا منگبانی صبر فثبت اقدامنا او مضبوط کا قدمونا زمونگا وانصرنا او امدادو کا زمونگا غلبنا کا منگلا غل القوم الكافرین فقوم کافرانو باندی واقعات بنی اسرائیلو ذکر کئی پس دا آغی احکامونا چی پا آغی بانی اصلاح دا قرآنی کی دلا پا دیکی دیو سو خبرو ذکر دے بطور عبرت مومنان و مسلمانانو تا یو خدا دے چی کلا دا جہاد دا پارزینو تاسو لبا امیر پا کاروی منظم طریقے سربا جہاد کوئی او بیا دا امیر دا پارے دعوت امارت دا پارے دو شرائط دو صفتوں بیان کرد یو دا چی آغا پا غونر پا تدبیر او حکمت عملی دا جنگ بانی پوئی گی پا آغای کی وطا مہارت حاصل ہوئی او دویم دا چه آغا حمت ناکوی آغا کی حمت ہوئی بلدہ ذکر کئی چه پا جنگ کی غلبان علا حاصل دیشی چه دا لخکر اغسپایان مجاہدین غازیان آغای دخپل امیر دا لخکر حکم منی دا آغای اطاعت کئی او بل دا ذکر کئی چه دا غلبه چه دا پا زیادوالی پا گنوالی دا سرونو ندا بلکه دا دا اللہ تبارک و تعالی پا امداد بانه دا چه آغا امداد انسان تا اصلی گی پا مضبوط ایمان بانده لکه پا مخ که آیت کریمه که آغا دعا صفتون و شرائط دا امارت دا پاره بیان کرد کلا چه بنی اسرائیلو تا خپل پیغمبر دا دی خبری حکمو که چه اللہ تعالی ستاسو دا پاره طالوت بادشاہ اگرزو دا چونکه طالوت دا آغی خاندان نو چه پا آغی که مخ که ننبوت ترشو و نپا آغی که امارت و بادشاہی لکه مخ که درس که دا آغی سمختصر غونی تذکره شوی و پیغمبر آغی تا دا آغا دا امارت آغا مدعا بیان کلا چیو خدا ده چه دا دا مقررتیا چه دا دا دلار طرف دا او دے چه اللہ امیر مکرون دکی دا غدو سیبتو ندی واللہو یعطی ملکہو من یشا اللہ تعالی ورکوی دا دنیا بادشاہی چاہتا چخوا خیشی واللہو واسع علیم اللہ تعالی فراخی کہ ان کے لئے تاسوائی مال وسغنشتے دولت وسغنشتے او دارنگی دو حکمران جماعت او دو خاندان دو طبقی نانو دے دا فراخی روستن کے اللہ دے او دیوانی اللہ پویدو چی دے دا امارت قابل دے ندو دا امارت حکم یوکا او بیا دا غیر تسلی او دی اطمینان دا پارا چی دا دے بانی اسرائیلو دا باور او اعتماد راشی چې دا پیغمبر چې کوم خبره کوي چې دا تعلق چې دی د الله رب العزت مقرر کړی دی چې دای په دې باور راشو اعتماد راشي نو هغه دې وې چې هغه صندوق چې هغه د تاسو نه د مالک او د قبضې په وخت کې پاتې شوی وو او پاره باندې هغه قبضه کړی و فرشته با هغه صندوق راړي د دم مخې ته به کېدي او تاسو به اطمینان راشي وقال لهم نبيهم اوله ايتا پیغمبر دای ان ايتا ملکي چې یقینا نه خاد بادشاہي دده اندا دایات یکم تابوتو چرا بشی تاسو تا یو صندوق فی سکینتون چی پایی که باید منانوی من ربکم یتر فاد ربستاسونا سکینتون اتمنان بی یو مطلب خدا شو یو مانداشو چی آغا صندوق راشید تالوت الاصلا نستاسو با اتمنان دزل راشی چی آو دا حکم دا اللہو زکا زمونگنا آغا قبضه شوی صندوقو چه دا مالکاو قبضه که و آغا اللہ تعالی ددا حواله که ندار دین لخدا چه ددا حکم دا اللہ را طرف شوی ده یو خدا مانا بلد سکینتون نمرادو علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی تورات دی چه پدا صندوقی رو تورات اغا تختی بردی وی کم تختی چه حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ملو شوی وی پو کوئی تور بانی نو یو دا فی سکینتم من ربکم فاقی که با سکون وی اتمنان بوی دا طرف دا رب ساسونا او دا اللہ پا کتاب کی سکون وی لکا اللہ وی علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار شئی انسانانو دا اللہ پا ذکر دا اللہ پا کتاب بانی چا دا پندو نصیت کتاب دے زلونو تا اطمینان ملاوی گی کلا چی پا زلونو بانی او پا زینونو پریشانی راشی دا آغی پریشانو دا مکمل علاج دا پارا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم خپل کتاب را لگل دے لیکنن ٹول دنیا بانی او ذہنی ٹینشن پروت دے او دنیا پریشان دا زمائی ردمند و ردے پریشانی علاج دا اللہ کتاب دے چپ انسانی معاشرہ کے انفرادی او اجتماعی طور دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب اغا درس و تعلیم اغا نابس چی نو پدے بانی انسانی ذہن تا او انسانی معاشرہ کے سکون میرا پیدا کی گی اطمینان پیدا کی گی او دا اعتماد یو ماحول چی دے نو اغا پیدا کی گی او چکر مونگ دا اللہ کتاب پری خود نو چوڑ کر قرآن کو دن مسلم دن سے بے گانا ہوا دن کو بے برباد کیا آپ بھی رسوا ہوا مسلمان چی دن پر ایخ دے نیر دن پا لب بے بانے اس نے پوئی کی دن کو بے برباد کیا آپ بھی رسوا ہوا دن ام برباد کا او پخپلا مخوارا او زلیل شا کواری خلقا چیرا و دنیا کې د اوچت سترګو ژوند تیر کو نو د نبی علیه الصلوات والسلام هغه نسخه د استعمال کی چې کما النبی علیه الصلوات والسلام د انساني عروج د پاره خودلې ده چې انسان ته ترقی علم علاوه دی شي ان الله يربو بهذا الكتاب اقواما یقیناً اللہ تعالیٰ پورتا کوی پا دی کتاب دیر کومنا ویزع بی آخرین او زلیل کئی پا دی سرانور چا چې د الله کتاب د لاس کړه د قران کریم راغسته لري او خلک الله تعالی د ترکای په بام باندې خجول دي او چا چې د الله کتاب د شاکړه د غل ذلیل کړی دي زمای عزتمند او به سید مؤمن مسلمان زمونږه اخیری منزل چې دی هغه دا دی چې دا حاصل کو او په دې معاشره کې څنګه چې نبی علیہ السلام مهنت کړې ده د بنیاد نه یو ماحول معاشره کې جوړ کړې ده چې هغه د قران او د سنت د نفاذ لپاره سازگارو آسه کار با کل غواری داننا چه کما پریشانی داره دی وجه دادا چه ده اعتماد کمی ده پا کار داره چه ده دوارو طرفو نا اعتماد پیدا شی ده یو بل ده مجبورو لغن احساسو کده شی ایو بل ده لغن پلاور کده شی دانا چه تلیک زرغن کا یو بیم تلیک نزرغن یو بلو ما چه کلا یو سڑی را مخ کشو او لاسی در درکو دیتیوی چه دا کار کوم او پاغی که اغا سپوڑی او بور کری او پاغ پوڑو بانی راو خط را لی نو اسوال لاسوار که اصینا چی نمگره که لاس پریدی او اخکت پریوزی او چه اخکت پریوزی او پزای بیا ها دا پایده بانی نور نقصان نشی نو دا بڑیر لوی افسوزی پا کار داده دا خلق چی کم دا دین دا پارا جنگی گی و دا دین دا پارا کار کئی چی آغای دا آغی خلقو لالگ پلاور کی لگ ساور لسات پریدی چی آغای تا غریبانانو تا کمی سیاسی مجبوری دی دا گیر چا پیرا اندرونی و بیرونی چه آغای دا غین هم لغنه که پا حکمت عملی بان زند را اخلاص کی او دا آغای هم لغنه که صد بابو کی و علاج او کرشی او آغای دا غطرف دا چه کم قدم اغسته ره چه آغا قدم اغر و کاو نشی اغاو ندریگی او دا آغای چه کم اعتماد سر خبره کرده او د اعتماد سره هغه کوم رسک اغسته دی نو هغه باندې اعتماد پکار دی او دا هغه اعتماد ته ټیس ورکول نه دی پکار پکار دا دی چې د هغه سره په دې کې لاس وکړې شي د هغه سره په دې کې تعاون او امداد وکړې شي د نورو مسلمانانو د نورو سیاسي او مذهبي جماعتونو دا فریضه او ذمہواری جوړیږي چه دا آغی خلکو پا شا بانی لاس کی دی آغی چه کما پالیسی اختیار کرده دا چه دا آغی دا مضبوط والی دا پارا کدمو چد کی چه دا آغی سرا معاشره کی امن راشی سوکالی راشی دا خون خرابا دا بن شی چه دا غیرتی پختن وینا پا دی زمکا با نورا تویا نشی او دا صلاحیتون او دا طاقت چه دار دی مسلمان او د دی انسانانو او د دی ملک د پاره چه دی نو پا کار را استلشی ده لوی بادشاہ اللہ تبارک و تعالی پا درگا کی دیر پا زاری بان سوال لی چه اللہ تعالی دا کوششو نا کامیاب کی او چه سوک بگه سازش کئی اللہ را بولیدت دی سازشیان پا خپلو ارادو کی ناکام کی زمائی ردمندو سوکیم صحیح کار کئی او صحیح کلمو چه دی نمونگی ملگرتیا کئو حضر شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے مدزل العالی اغبل رد کوٹا کی بیان کو او پاگی کی او دیر فائدہ من خبر اکڑلا او دا غیو ایلو چو ولا یجرمنکم شنان قومن غلا اللہ تعدلو اعدلو وقربو لتقوا باعثی نشیتا سلرا دشمنی دیو کوم بغضو اینا دیو کوم پدی خبر بانی چه تاسو بین صابیو کئی که عدلو دین صاب نکارو علیو آقربون لتقوی تا خبر دیرانی زیده تقوی تا یو جماعت یو پارٹی دا او دا غی در زمان سیاسی یا در زمان مذہبی اختلاف دے او سا خبر صحیح کئی یو کار صحیح کرده دے یو قدم اغا صحیح ہو چه دی نو پا دی وجبانی اغی تا غلط ویل ندی پا کار چه غزر از ما اختلاف دی سرد اختلاف نا و سرد بغض او دیناد نا چه اغا صحیح خبر او کرا نو اغی تا صحیح ویل پا کار دی ایو دیلو دین صاحب نا کاروالی هو اقرب لی تقوی دا خبر تقوی تنیز دیلا یعنی چه تا دا آغا خبری تا صحیح ہوائی چه گوج دا در از ما اختلاف دیم و خبری سما کردی دا نو بس سما دا زیمال گریم گوج دا ما و سر بغض دی و تعصب دی خو قدم صحیح ہو چهت کردی دی نو بس زیمال گردی یا کم صحیح دی دا خبری تا قوات نیز دی دا بیار دیگا دی نوم فکار داره چه داسه کسم اقدام قدم اوچت نکره شی چه دا آغینا دا آغا طرف آغا اعتماد تطیق سرسی دا اعتماد به حالی دا پارا قدمون اوچتول پکار دی خبر رانیزه شوی دا دیتا چه امن راشی اللہ دی که سرد دینا چه دا پاکستان او دا مسلمان او دا اسلام دشمنان پی خبر دی و اللہ رب العزت توفیق دے ٹولو لور کی چه آغا کارو کی چه آغا دے آغای دا دا فائدے دا پاروی او آغای لام ندے پکارو چه لا آغا دائی که چه دینو امن ندے راغلے لا اعتماد پورا ندے باحالو او پا نورو زائینو بانے چه دینو دا خبرو شروع شوی دا چه پلانی دائی که داسی او پلانی دائی که داسی نا چی یوزای کی یو نظام دو مسلمان دو پارا کامیاب شو ردی ملک دو اقتدار و اکمن و ردی خبری اظهار کرنے چی دا سی بمونگا پتول صبح کی او تول ملک کوشش کو چی پتول ملک امن راشی اللہ رب العزت دی دی پر اخفل و نیک و ارادو کی کامیاب کی زمائی دادمندو زمونگا پکی ذاتی غرض او فائدہ ذاتی نشته ده پا اللہ قسم قرآن مو مخی ده ده زمونگا دا خبره ده چه پا ده ملک مونگا امن وارو مونگ ده ملک خیر خوایو دا ملک زمونگا ده مونگا ردی و سیدون کیو اگا بل رده دی سیو سیبا دی پیو سیبا هده چی ده چی ده سرکرده علماءو چی کم میٹنگ را طلب کرو پا اغیی که ما اغیی دا خبر او کرا ما حضراتو یو خبر او او رئی که دا ملک چه ده دا نورو سادشونو نبچکول غاری او دا علاقه نو پا کم دایی که چه چازر زیادتی کیگی نو دا زیادتی که اون کی لاسونی وی اصی نا چه اغیی زیادتی کیگی او سوگی دا پوست نکی او بیا دا اغیستر که بل پل اوچتی شی او بیا دا غواړی چې یاره بس ټیک ده دا خلک مې دا بوس نه کوي نو نور به مې وکړي نو مای کچارې د مظلوم د ادرسې وشي او د دې ملک او د دې ضلع او د دې خطې هغه عزتمن او اشراف خلک اسو بیت بوش هغه شریفانان که هغه جزان دي او که هغه مالدار دي چه آغای تاسو ده بیزای بیزتهی نبچ کهی چه کم خلق ده خپلو غلط و غدو نه غلط فیدالی او پس سرکاری دارو که ده آغای بیزتهی که نو تاسو ده آغای ده عزت ده بحالی او ده تحفظ ده پار کدم و چد کهی نو انشاءاللہ تعالی اسپنی پا اللہ می ده کسمی ڈی سی او ڈی پی او سیف دوارا اغی دوار را پازی دل از ما پا مخلاص راخ که هم ما و تاوی ما ایدا زما ده شیخ او زما ده قاید خبره ده و منگا پا طول دنیا که امن وارو منگ ده مسلمان او ده دین سر اوچت او سرگی عزتمند اوچت وارو منگا پا دی ملک خون خرابا نوارو منگ پا دی ملک فساد نوارو آن دا دا چه سوک دی دین دا پارا کوششو نا کئی نو دا غی اخلاقی تاون کوم رسته کوم چه دی دین پا سوچ او دی دین پا طریقه وانی پا صحیح طریقه دی دین خدمت کئی او دی قرآن سنت دی نفاظ دا پارا منده وی نو منگ دانه را چه دا غی چه دین اخلاقی تاون نکو خدا غی سره سره منگا پر امن طریقه سره پا دی معاشره که دا آغا نظام دا نفاظ مطالبه کهو چه کم دا اللہ نظام دی او دا اللہ دی مخلوق دا پارا فایده من دی خو کشر اوما پا دی ملک علاقه که دا سه قدمو چدیگی چه دا غی ندین و مسلمان تا نقصان رسی نمونگا دا غیم رست و ملگردیا نکو حضمائی داد مندو زمانگا آغا پالیسی واضح دا کلاو دا مونگ دا هر آغا مسلمان ملگری و شاگه دا اللہ دا دین دا اللہ دا توحید و دا اللہ دا نبی دا سنت و او دا قرآن و دا سنت و دا مکمل نفاظ و معاشره که دا رسول پار کوشش کئی اللہ تعالی دا طول و داس اصلاحی او دینی تحریکو نا کامیاب کی ما آغای دا وی صاحبان و دا زمان دا قائد پالیسی دا امونگ لے دا پیغام را کرد او دا تعلیمی را کرد پا دی عمل پی رایو ما دا غی مننا اکڑلا چی دا خبر مکمل مرستا اکڑا او دایوی چی دنن نبا سرکولر جاری کی گی طول زلی تا چی دنن نباد یو سڑے دا سی او دای ترالی دی انتظامی دفتر تا سٹیشن دا نو دا غزر و چی دی نو دا سی رویه نکی گی چی دا غی بیزتی بکی گی او کاغه مظلوم دی نو داغه دی ادرسی با کیگی او دار جان مخ که به امون که و بیادی نور دا مونگ اخپلا وایو اللہ ری دی طول توفیق واری کیگه داغه سیوشو او پا دی بانی عملو که نو پا دی ما شیره که با هاده اخپل ماحول پیدا شی او دیر اخپل فضا با کائی مشی که دا خبر ما غلط اکڑی دا صورت هم بیل شی زمائی ردمندو زمانگا خود ازلا آواز دی مونگا وحده نوارو شاباسی و آفرین نوارو خود دی ملک دا خیرخواهی سوچ کو او دا اللہ دی دین دا خیرخواهی سوچ کو دا قرآن سنت دا خیرخواهی سوچ کو مونگا با یک پلس ذاتی غرز اغمو بکی ها نده کتلی ها کچره یو دینی تحریک والا پا یودای که دا شرک دا ختمی پا یودای که دو جوارو او دو نشو تا ماشو دو پودرو او دو چرسونو اده ختمه چه پا درگاونو دو باباگانو دو زیارتونو پا نم بانی که گی او آدائی که دو بیائی او دو بدخلاکی اغاده اغای ختمه نو اغای تا مونگا شاباسی و آفرین وو او دام دا توام چه دا اغای تایید او دا اغای مرستا چه دیر دی ملک د دې صبح وزیران هم کړی دا او زه پاغې باندې غي تا آفرین واما چې هغه تل دی اول ته کې دا ویل دي چې دل دې به یو غیر شرعي کار نه کیږي او پاغې باندې غي سختي زره چیرینو بیا سرکاریو کم لاګو کړی دی زمای راتمنو دا خبرې مې اوسو دی لا وکړي چې نن سبا ضرورت دې خبرې دې جټول کوم بیدار وي زهنی تورا چې د ملک الله د سازشونو نه محفوظ کی اللہ دے مونگ دے ہر کسم دشمن نبچو ساتی آغا پیغمبر و تاوی فیتاتو تاوی سندک راشی فی سکینتم من ربکم چپائی کے باعت منانوی سکون ویر طرف آدھر افسا سنا و بقیتن او باکی مانداز سنا بوی مما داغ سنا ترکا آل موسیٰ و آل هارون چاگا پریخی دی آل دا موسیٰ علیہ السلام او آل دا هارون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام غمسا داغی اغا پانی او سا کپڑی داغی کیوی چی دا داغی نرستو پادشو وی تا بروکات نمانی منگا او گورا دا خو قرآن ویلی دی چاہے کہ ہم ساوا جو موسیٰ علیہ السلام پلاس کے بوا یو مقدس او پاک ہم ساوا نو قرآن خواہ ویلی دینو پاگے کے داغی آگا بقیات پراتو آگا کپڑے آگا پڑے دا سچ ما تا کم تا بر رکات یادے چہ دا دا نبی علیہ السلام پا گڑی دا او دا ہم سالا او دا دا نبی علیہ السلام دا گیری مبارک ویختیری تا دا غیصہ ثبوت دے تا دا غیصہ دلیل دے دا اکبر بادشاہ پا زمانہ کی سکسان راللو آغای دا آغا وقت آغا لوی عالم دا جانگیر بادشاہ با وقت کی آغا لوی عالم مجدد الافثانی رحمت اللہ دے پا آغا بانے دا الزامو لگو چی دے دا پیغمبر دا تبرکاتو احترام نکی ناغوی دا سنگا ویزا ته خپل دربار ته راوړه موږ به نبی رسام پانی راړو نو ټول خلک وته پاسې دی وته پانسي چې کله هغه لګیدو مجدد الربسانی رحمت الله علیه راوخته او دا یو لګیدل هغه پانی مبارک هم پانی راړې ټول خلک وته پاسې دی بادشاہ پاسې دی مجدد الربسانی رحمت الله علیه پانسې دی اغای و تاویو گولا سیبا مونگ دیتا نوی ویده نو پاسی کنا اغای و تاوی داولی پانو سیدی سیبا وی جز رازو ما باہر لاد و بخاری شریپ اغای پا سر بانی خیدی و راروان دی نا خبر داو یو طالب پویا کلا و شاگر دا ور تیویز بتا تا اشاراو کما تو بخاری شریپ راڑی نصبو اتا پاسم او تانا بے والو موچتا سینے تانا بے جوخ کما ها کلا چی دا کارو شو آغا شاگر تا بے ور شرارا شاگر لار بخاری شری پر آروان کا چی سنگ دروازین را دن نشو نو امام مجدد الافثانی رحمت اللہ لے آغا اتا پاسی دا او چی دا خوال ران نو آغا تی واغستا او سینے تانا بے جوخ کا و ته وګوره حضرت یو خبره کوم دا ځکه کوم سیر ته پاسې دم په دې کې هر یو حدیث نبی علیہ السلام دا سندن رسیدلې او دا هغه مجموعه چې په دې کې صحیح حدیث راجم دي او د دې هر یو دا هر یو حدیث سند موجود دی نو چې کله هغه کتاب راړل کېده نو زه ته پاسې دم ما احترام وکړ او پدې دربار کې وتا نه ته پاسې دی نه وتا بل څوک پاسې دل او اوس په ما ته خی چې دا پانی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما ته ورته سند خی نو هغه مولیانو ته وکړل نو دا سند چته وش شیعاګان او بریلیان غن خلکو داسې جهانگیر بادشاه وتا ویل خو حقیقت وای دی کنه چې د کمسی سند نشته نو تاسو په هغه باندې عمل هم ته کوی چې پانه سیدل او چې د کمسی سند شته دی نو چې هغه لاړې تاسو دیو کس باندې سي دی دا وي تاسو اتیو ټوګه جوړا کړی دا تو ګور او ته دا بریلیان دا شیعاګان دا د پلانې سه پانی دی او دا د پلانې سه وخت دی او دا د پلانې سه پګړای دا ایس سند دی زمای د اتمن دا زبه احترام ولې نه کوم زبه خپل کما زبه سینې سره جوخ کما و تیم ما دارا پس ما تا پس سند بانی چی دینو ثابت کچی دا دی نبی رسام پانی دی اگر کما پانی چی جوڑا کردی پا دی یو پوستر بانی یو کلندر بانی تا سولی دیلی دا آگر سی پانی پا اللہ می دی کسمی کچی دا دی انسان چا دی دلی دا سی پانی جوڑا کردی دا و دا خود دی نبی رسام دا پانو سر استحضا دا و دا دی نبی رسام پانی مبارک دا او دا پټکې مبارک دی د ځانه کې سي دي وان اغه هو تبرکات اخو الله او شيغه کې اغه هو ها تحملو الملائکه راړي باندې لرا پرشتي نو څنګه علما کرام مفسرین ذکر کوي چې دا ملک یو وبارالا بیماری رالا وبارالا او د دغه ملک خلکو یو د بنی اسرائیل یو زنانه کید کیا چولی وا نو هغه ته ویدا سجلو شو ورته وی تاسو دغه چې کم سندګ دی د بنی اسرائیلو هغه هغه ته واپس کین نو بیا وجه د بیماری تاسو نه ختمیږي هغه وی ښا نو هغه اورا کیدل دا سندګ د غیان یو ګاډی کې کی خدا هغه ګاډی روان کو د بنی اسرائیلو د آبادی علاقه ته اوښړو چې کله هغه ځای ته غره اورسېد نو دا برشتي رالی او ګاډی را روان کړو د لوت د تالوت په خوا کې او درو دغې نه هغه صندوق را کوس کړو هغه مخې ته کې خدا بنی اسرائیل او کدل چا دا خورشتیا دا او د الله حکم تحمل اول ملائکه راړي واغې لار برشتي په دې طریقې راړو واقع ابن کثیر ذکر کړی دا ښا تحملو الملائکہ راڑی باغی لرہ پرشتی ان نفی ذالکا یکینا نا پدے کے لآیتن خامخا دلیل دے پا بادشاہی دا تعلود بانے دا اللہ را طرفا لکم دا پارستاسو ان کنتم اومنین کچری ایتاسو یکینا کون کی فلما فصلا بسر کلاچ جداش تعلوتو تعلوتا بل جنودی دن اخلاق کرو پلسارا جنگ لروان شو کنا چوی قتل دا پسر گنو بنی سایلو اور پسر روان دی اگر چه بری اخپل پوچ بانی نظر وایچ و ناپوشم چه دیکی خدا سی کسان دیچ یو تستا بٹنگ نشی یو تستا بٹنگ نشی زمان یو رشتہ دار دی وی سن پین ساڑ که دی سر گو دی ها چه کم هوایی اڈا دا حال تاکی یو پینزا پایلتان دی عربو نراغلو ٹریننگ دا پارا وی یو بم حال تاکی را پریواتا وی اگر پینزو وڑا ده بطا اگر ده کملو نی پینزو ده بطا یو چراو تم نو رسیده ده اوی ده بطا ملو او چکم اصل عرب دی پا اللہ می ده کسمی کافر بوری انخطی اگر ده نظام ده شخلاص ہوله و آقا خود داسی حال لداغی ایر کنڈیشنو که پراتی دی چه داسی حالات راشی نو بیا چه تا غریبان انتنگی دیشی نو آقا چه داسی او کتلو ناغوی دا ټول خود جنگ ندی خوراده وی چه برتی بکی او کما نو آغا اولا که دو ناغو بکی سیلکشن شروع که نو سیلکشن سنگا کوئی نو اللہ وی فلما فصلا بسر کلا چه جداش تالوتو بل جنودی تالوتا دل اخر اخفل سرا گرمخ که خوالاوی کنا چه وزادو بستتن فی العلمی والجسم دا پی صلاح پا میرٹ شیو وخا دیر دی کابلو او کلا چی میرٹ پالسی ملک ختم شینو بیا ملک تبا کی گی زکا پا اهم پوستنو بانی کابل خلق چی دی اغی رستو کلشی و نا احل رامخ کلشی نا اغی بیا دا اغی پوستنو را چلالو کابل نی او مصیبت داره چی سیاسی مداخلتونو که دا کرده زیاد کی گی آن چی کم کابل خلقی اغاولا راولا چه کم ایماندار او دیاندار خلقی اول راولا چه ڈیوٹی کارو گی زمار اور وائی شاید نبی خان صاحب چه زو پا خپل دفتر که چه دینو زمار دفتر که در چای مای پروگرام نشته ده اللہ تبارک و تعالی ده که چه زمان در پاکستان دفترون اغا دستی چه اغای که ده نی چه دفتر که پا کرسی زنازی ما ملمت هم چه چای برا که ملمت هم حالانکه دو مسلمان و دو پختون دا طریقه دا چه دیو ملمانا چای ورکه نمونگ دو ملمانا چای وارو دا سمرا لغانی دا افسوس خبر را کنه دا دا دو پختون هم خلاف دا سریا اسلام خوزه که پختون هم خلاف دا دا پی سرپ میرد شویوا چه دیر دی اهل دی دا غد اهلیت یو نخو گو رئی چه اللہ وی فلما فسلاتا لوتو آر کلا چه جداشا تالوتا بل جنودی دلخ کرا اخفل سرا کالا نویوی اللہ یکینا اللہ تعالی مبتلیکم بنار ازمائش کئی پتاسو بانی پیو نیر سرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چه دا نیر چرے دا دو اردن او دو فلسطین پا میسکیو او دیتا نهر و شریعه وی نهر و شریعه نومی وی نهر و شریعه دی او دو اردن او دو فلسطین پا میسکی با پولا بانی و نو آغا و تاوی ان اللہ یکینان اللہ تعالی مبتلیکم بنار امتحان کئی پتاسو بانی پا یو نهر سرا فمن شریبا منو بس آچا چه اس کلی داغینا فلیس من لین و اغبان و زمانا باسوی اِلَّا اللَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَارُ یکینا اللہ تعالی ازمائش کئی پتاسو بانی پیو نیر سرا علماء کرام مفسرین ذکر کئی چه شاید دا وحی دا اللہ پیغمبر تا شوی بی او هغه تعالو تویلی چه دی دا بدا سوائی دی زر بطار دی چې کما د نه اعلی خلق دی هغه بدن پادشي ځکه چې ګڼ خلق ولې د مصیبت دی جنگ نه کوي آل دی ولې بیا پرادی او خپې به نیولي څوک به وایي چې خپې می خوګيږي څوک به وایي چې وګه شوی ما څوک به وایي چې سه بل تندې می جبر اوزي ان بیا به تر سکے پسرونو زیادې دو باندې نه دا نران خلق ځان سره بوزا فمن شربا منو بسا چا چه اوس کلی داغینا فلیس من لینو اغبا نوی زمانا ابا ما سر جنگ لنزی ومن لم یتعمو او آغا چا چه اونس کلی داغینا اونس کلیو نی آغا چا چه اونس کلی داغینا فا ان لہو من لین بس یکینا اغبا زمانوی خجی بس ٹک دی نبس کو سکو بیڑو نانا زخیر دی الا من اغترفا مگر آچا چه ڈکا غربتم بیدی یو چونگا پلاس پل سرا آچا چه یو چونگا برا واغسی عویس کلی باس خیال مونی کلا نا کلا یو سرے اغا بوتلی واری خیڑی تا اوی تنده می ماتا نشوا یو نیم سرے راشی داسی نیم گی داسو بوس کی وی الحمدللہ تنده می ماتا شوا اغا یو چونگو بیج اوز کلی اغای تنده اوم ماتا شوا او د بادشاہ د امیر په خبره عمل وموګه او هغه چې ډېر اوس کړي نو هغه یې ګېړه مو پارتي دا اوسم خلوچا ها اوسم خلوچا کار وی اوس مم کار نه کیږي سیب وي مونږ په ری دی ښا جزای کې چې بس بہت اپراتی وي پراتی ودا ها تمام مرض وي چای دا او چای دا چای نه نی بنا چې کور درا شو ډوړی مړه ته نه کیږي مس کا کانا لوانی صبر ورکا وردا اللہ وی الا من اغترفا مگر آچا چه ڈک غربتم بیدی یو چنگا پل آس پل سرا فشربو منو نو اغای اوز کلی داینا شو ورل پی کنا اغا زرگون خلق پی ورللو گیر پی شناس کلا الا کلیلم منو الاواد لگو کسانو داینا دا سمرو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چه صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوی چه پا غزوائی بدلے که زمونگا تعداد دا تالوت دا آغی ملگرو برابرو چه کم دا غزر اتلیو خبر منلیو او دا جالوت خلاف جنگ کرو نو معلوم داشوا چه دری سوا او دیار دست کسانو سیلیکشنو شو او نور چه دنو آغا نان سیلیکٹیڈ شو دا غی سیلیکشنو نشا چه باز جی تاسو نشید لی تاسو برتی نکی گی روکاو شوا خبر ختم شوا چه کم خلق اهلو آغای بوت للا دیتا وی حکمتی عملی خوا فلما جاوزو بسر کلا چه تیر و تلا دده نیرنا بسر کلا چه تیر و تا داغی نیرنا اوا تالو تو والذین آمنوا مغو او آکسان چه خبر من لیوا داغ سرا میدان ترالل چه وی قتل جالو تیو قتل او داغا غی پوجانو تا وی یا اللہ دا خو زناور دی ها خو وی یو یو دومه لویو لیو باڑی دا چه دری کسا پا یو لاز که دری بلکی نیولشی دی سر بسته کون که پا پرزول و ورزول هم کار خراب دی که واحل تا کولوی او اشتلوی نوم گرانه دا ای دا خود سبزی نو نا اللہ وی کالو وی لا تا کتلن الیوم آنشت دی تا کتل منگلران اندردی بی جالو تا دا مقابل دا جالو تا و جنودی او دلخ کرو داغا وی و دی امریکی سر و منگا سنگ جان که موزا تکنالوجی نشتے ولکا تکنالوجی دی سخا نشتے که نا بیا دا نام پا امریکا کی یریگی یریگی نا که نا سکر نتو دا امریکی دی سر دا دی پاکستان تراشا از منگ دا ورکا روزانه روانی روانی ورکا رکا نا زی که نا دیتی نا یریگی سره به دینا چه دی غریبانه حال دا که بوتان ولو مو گوری او لاس او ترخونه عرص ولو گوری خود آقه با وجودم یری که دینا روزانه ور کر روانی دا دنیا دا خی چې مونږ ته نه یریږو او دا کنه هغه د مریض لوار کوي پاکستان ته راشي کلنټن ابل کال راغلو کنه په انډیا کې سلور را دي تیرې کړي پاکستان ته سلور او ګین ډالر راغلو او درې تیرې کړي یوې پکې بیا کاټ کړه او چې کله اسلام آباد پر روډ باندې کوز شو نو چې په کم تر باندې ولټا ټریفیک زینو په هغه باندې ګاډه روانو دا را تا وجه دا یارا نورا توره که سپینه چه ده ده مسلمان ناغا یریگی دا چه سدی نو دا چه پیغا سمراشی نو یا اللہ آسه بانه با دیده لو باسی بس بیام دوم را اندازه لگی چه سشته ده کالو وی آئی لا طاقت لنا لیوما نشته ده طاقت منگلران انرازی بے جالو تا دا مقابلے دا جالو تا و جنو دے او دا لخ کرو دا غا چکم پویا علماء کرامو اغیوی سا کال الرزین او اللہ کسانو یزنونا چی یکین کو آئی اللہم ملاک اللہ چی یکینن آدائی ملاوی دن کی دے اللہ سلام مرکو یسیم یورد رازی زمائی دا تمند چی دا مرک ننیا دیگی کنا نیاز ساتا گوره دا غی مقابله گران ایخا چی دا مرگ نریاری که مرگ تا مرگ نوی او دا سی لگه دا سمرو را روانی نو آغای سر مقابله نیشی گوده سوگ دا در گران کارده آغای وی کم من فیاتن کلیلتن یو دی بادو تا گوره دی افرادو تا گوره تیلال شمیره تا گوره وی سمر زلا پا تاریخ که گوره آلگی ڈالی غلبتا غلبا کلی دافیتا کسیرتا پا ڈالا دیر بانی بی اذن اللہ پا توفیق دا اللہ دا خود اللہ پا توفیقی کافر ہے تو شمشیر پی کرتا ہے بروسا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی دا خبر اللہ کنا دو مومن مسلمان سر ظلم شروع دے سر دیمال خوبائی کنا دا هر یو اکشن سر ریاکشن وی گنا دا هر یو عمل سر دی عمل خوی گنا زکا دی وی اتارے نو کے خنجر دشمنانی دین کسی نیمے تول دنیا را تا یو شوی دا وی دا مسلمان ختمو نو اتارے نو کے خنجر دشمنانی دین کسی نیمے یہی اپنا عزم اور یہی اپنا ارادہ ہے یہی ہے اپنا عزم اور یہی اپنا ارادہ ہے چردا غیر دین دے دشمن پر سینہ گبا غش ور منڈم دا خوننہ جو بس کم نہ آغا دی ڈون عملی کئی او زما کور نہ روانی یاد کور پا آرام ناسی دا را دا چاوی چت دا بل شڑائی دا لاس کے نو خپل شال بلیو ما کور تا دوغ نو لے واللہم اصوابرین او اللہ تعالی سره دا صبر کون کو ایسا کلک پاتی کی اللہ دی زمانگ امدادو کی اللہ را دی مظلوم کوم امدادو کی اللہ دی زمانگ دی ناری ناو دی زنانو دلوی وڑو حفاظتو کی اللہ را بولی رد دی زمانگ وینا مال جان و عزت محفوظ کی اللہ دی زمانگ دین و ایمان و زمانگ غیرت محفوظ کی سمرا مشکلات چی دی امت مسلم دی اللہ را بولی رد دی اگر طول مشکلات پا خفل بلو کرم سر ختم کی اللہ رب العزت دی دین اسلام او د مسلمان بول بالا کی اللہ دی مسلمان او دین اسلام دا پٹول دنیا پٹول باطل قوتنو او ظالمانو بانی غلبو ور کی سمرہ بیماران دی اللہ دی ٹولو تصیحت کامل ور کی اللہ تبارک و تعالی دی چاس شرعی حاجات و مرادون دی اللہ دی خپل خزانو نپورا کی چا اولاد نشتے اللہ دی نیک عمل صالح اولاد ور کی دا سمره کسان چې د قران دی درس ته دلته ناشتي یا قرونه کې زنانا لوی واړه اوري الله دې ټولو جوړي د دین د دنیا د اخرت او د دنیا په خوشاله او په خیر باندې ډکیږي کم زمونږه مسلمانان مشران کې شران هرونا خويندې په پاتشي دی الله دې ټولو ته مغفرت نصیب کړي الله دې ټولو ته هدایت استقامت نصیب کړي صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. الحمدللہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما برزوا او هر کلا چه مخامخ شده ای لجالوتا مقابله دا جالوتا و جنوده او لخکارو داغتا قالو اویدی ربنا ای رب زمونگا افرغا علینا را توی کا پمونگ باندی صبرنا صبرا وثبتا اقدامنا او کلکا قدمنا زمونگا وانصرنا او غلبرا کمونتا امدادو کا زمونگا علی القوم الكافرین وقوم منکرینو باندی فهزموهما بس شکست ورکا آغیتا بإذن اللہ پا حکم پا توفیقا دا اللہ سرا وقتلا او قتلکا داودو حضرت داودا جالوتا جالود بادشاہ واتاہ اللہ الملکا او ورکڑا آغتا اللہ تعالی بادشاہی والحکمتا او حکمتا وعلمہو او پوئے ورکڑا آغتا مما یشا دا غسنا چیاغا غختل ولولا دفع اللہ الناسا او کچری نوی دفک اولا دا اللہ تعالی خلق لرا بازا هما بازی دا آئی بی بازینا پا بازو سرا لفصدت الارضو نخامخا برباد شویبا وزمکا ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی ذو فضل على العالمين خاوند فضل قول دے پا مخلوقات باندی تلک آیات اللہ دا آیتنا دا اللہ دی نتلوها علیکا الولوم دلرا پتا باندی بالحق دا پارا دا ظاہر اولو دا حقا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یکیناً تا خامخائد لگلشونا تلک الرسل دا پیغمبران فضلنا غوروالے ورکڑو منگا بعضهما بازید دیتا غلا بعض و بازو باندی منو هما زنی دا اینا من آغا سوگ دی کلم اللہ چه خبری کڑی وی اللہ سرا ورفع بعضهم او پورتا کری دی بازر دی درجات درجی واتینا او ورکڑی وی مونگا عیسابنا مریم عیسیٰ علیہ السلام زید مریم تا البیناتی کارا معجزی و ایدناو امونگا مضبوط کرو آغا بروح القدس و روح پاکا بجبریل من سرا ولو شاء اللہ کچر غختل اللہ تعالی فزور سرا مسلمان والخلقو مقتدل الذین نو جنگ با نو کڑے آکسانو من بعد ما چو پس دائینا من بعد ما پس دائینا جاعتهم البیناتو چراغ للا آغیتا واضح دلائل ولیکن اختلافو لیکن اختلافو کا خلقو فمنو ما نزنید دینا من آغسوکو آمنا چیمان راڑا ومنو او زنید آئینا من آغسوکو کفر چینکاریو کا ولو شاء اللہو او کچری غختل اللہ تعالی فزور سرا مسلمانو اللہ خلقو مقتتلو نو جنگ با نو کڑ دئی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یفعلو ما یرید کوی آغسا چیرا دیوشی پا مخکنو آیتونو کی اللہ تبارک و تعالی دا تالوت بادشاہ چکم دا اللہ تعالی دا طرفنا پا بنی اسرائیلو باندے مقرر شویو دا آغا دا جنگ دا جہاد دا پاروطل او آغا جنگی حکمت عملی چکم آغا اختیار کرا دا دید پارا چکم خلق دا جنگ کولو جوگا دی او کم خلق آسی پا میدان بانے داوے کئی او دا کار ندی دا آغی دا پارا حکمت عملی دا اختیار کرا چا اخپل دا لخکر آکسانو دی تقریرو کو چه مخ کی یو نهر رازی چه دا آغی نا چاو بوس کلی نو آغا با زمان ملگره نی آغا با زمان سرا دا دشمن مقابلی لنزی او چا چه دا آغی نا اونس کلی نو آغا ما سرا زی الا من اغترفا غرفتم بیدهی مگر آن چاچی او چونگ دا غین ڈکا و غی اسکلی نو آغا ماف دی چکلا دا خلقا پا دا نهر بانی رالل نو اللہ تعالی فرمائی اغی دا غین اسکلی خو صرف لکسانو چا غی زان بچ کا چا پکی دا اللہ تعالی دا طرف آر دا مکرر شوی بادشاہ پہ اجازت بات